Uw presentator is Andrew Makinga. Ik wou zeggen jazzvogel, the one and only jazzvogel. Hadden we het net over, ja. Jeroen. Ik mag je tutoyeren, hè? Zeker, graag zelfs. Hey, ja. Soendos had het er ook al over. Twee cd's, waarvan één eigenlijk gewijd is aan je kleinzoon. Ja. Je noemt het ook een opa-plaat. Ja, het is inderdaad een opa-plaat. En je past ook wekelijks op hem, zeker, heb ik begrepen. Zeker, ja. En nou is vrijdag de albumpresentatie, ja. Bimhuis in Amsterdam. Ja. Maar ook de verjaardag van je kleinkind. Juist, de eerste verjaardag van mijn kleinkind. Op die vrijdag, 5 januari. Ja. Is opa al bezig met de slingers ophangen? Misschien mijn dochter wel. Zou ze wel moeten eigenlijk zo langzaamaan. Maar het... ik ben dus helaas aan het spelen op zijn verjaardag. Ja. In het Bimhuis. Het toeval? Niet helemaal. Toen ik contact had met Frank van Berkel, de programmeur van het Bimhuis, legde die mij een paar data voor. En daar zat die 5 januari bij. Dus toen heb ik daar wel een beetje op aangestuurd. Dat zou wel te gek zijn om dan op die 5 januari dit te kunnen doen. Waarom? Ja, en dat is dus gelukt. Dat was voor mij wel een extra cadeautje. Ja? Ja. Je krijgt een glimlach als je het zegt. Ja, man. Het is, ja, goed. Ik, misschien moet je daar opa voor worden. Maar het had zo'n ongelofelijke impact op mij. Dus ik had dat ook niet kunnen voorzien. Of ik had het ook niet verwacht. Onze dochter was zwanger. En dat is geweldig. En dan kijk je uit naar de geboorte van zo'n kleinkind. En toen het eenmaal zover was. Het had zo'n emotionele impact. Vertel eens. Het leek wel alsof ik was daar heel dichtbij. En dan kan je zeggen van ja, ik heb zelf ook twee kinderen. En dat was ook een waanzinnige gebeurtenis. Maar toen die geboren werden, was ik respectievelijk 30 en 33. En stond ik echt midden in een gigantische hoeveelheid werk en drukte en toeren. Dus op een of andere manier is daar op dat moment lijkt wel minder ruimte voor geweest. En toen Benjamin geboren werd, was ik 61. En net even wat meer rust in mijn kop en in mijn agenda. Dus het leek wel alsof ik daar, alsof dus die extra ruimte dat veel meer toeliet. Moet je ook wel terugdenken aan de tijden dat jij zelf vader werd? Zeer. Zeer, ja, absoluut. Ja, en je ziet het nu allemaal weer gebeuren. En heel erg. En dan zie je ook hoeveel er veranderd is. Gewoon in de manier wat voorhanden is. En misschien hoe we met elkaar omgaan. En hoe je eigen kind dan met haar kind omgaat. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Het doet me een beetje denken aan zo'n moment dat Stevie Wonder Isn't She Lovely schreef voor zijn eigen kind. Ja, ja, ja. Wat voor opa ben je eigenlijk? Woe. Wat voor opa ben ik? Ik laat hem muziek horen als ik bij hem ben. En ik probeer met hem te dansen als het even kan. Wat hij ook heel snel deed. Dus op het moment dat hij een beetje kon staan, begon hij al te dansen. Vandaar de titel ook. Ja? Het is heel bijzonder. Kan je me terugbrengen naar dat moment? Want je praat tegen iemand die net vader is geworden. Althans, ik heb een dochter van een jaar en een paar maanden. Dus ik vind dit door de ogen van de opa kijken vind ik enorm interessant. Wanneer ging die dansen en toen? Nou, hij is sowieso een heel actief manneke. Dus hij loopt al. Dus gewoon los. Dus dat is vrij vroeg. Dat is vrij bijzonder. Maar hij was al heel snel heel bewegelijk. En hij moest en hij zou overeind. Dus hij begon zich al heel snel op te trekken. En op het moment dat hij dus echt ook maar een heel klein beetje kon staan op die zwalkende beentjes, begon hij al te wiegen. Je weet wat je meemaakt. Ja. Dat is te gek. En met mij ook. Dus dan deden we het naar elkaar en dan deed hij mee. Dat is echt kicken. En wanneer was het moment dat jij bedacht, ik wil hier eigenlijk muziek van maken? Nou, eigenlijk al heel snel. Vanaf het moment van die geboorte. Die impact, die emotionele impact. Ik moet daar iets mee. Dat moet ergens heen. Anders dan blijf ik in rondjes draaien. Dus ik heb wel een tijdje nagedacht over wat dan. Sinds een paar jaar ben ik dol op het bij elkaar zoeken van liedjes, van oude liedjes. Ik heb daar nooit zoveel gelegenheid toe gehad in mijn loopbaan. Want ik was altijd bezig met muziek van anderen en met lezen van partijen. Dus ik ben nooit zo aan standards, dus aanhalingstekens, toegekomen. En dus daar ben ik de laatste jaren wat meer aan het doen. En dacht van, nou, wat zou het toch mooi zijn als ik liedjes bij elkaar kan vinden die daar alles mee te maken hebben. Ja. En die daar betrekking op hebben. En toen ben ik gaan grasduinen. En de volgende gedachte is dan, ja, hoe, met wie? Ik speel natuurlijk al ruim 20 jaar met een ongelooflijk mooi trio, met Ed Verhoef en Erik van der Westen. Maar daar had ik net een plaat mee uit, een jaar geleden. Dat was voor mij dan op dat moment even ook te makkelijk, zeg maar, als artistieke uitdaging ook. Want daar zoek ik dan ook naar. Dan denk ik van, ja, wat dan? En ik had eigenlijk nog nooit wat met een pianist gedaan. En toen herinnerde ik me weer dat Jeroen van Vliet een tijdje geleden eens een keer aanklampte op het conservatorium in Arnhem, waar we alle twee lesgeven. Zo van, goh, ik speel eigenlijk nooit standards, wat ik dus eigenlijk ook weinig doe. Zullen we eens een keer bij elkaar komen om dat te gaan doen. En dat kwam in één keer weer in mijn hoofd op. Denk van, wacht even, Jeroen die heeft me ooit eens aangesproken. Dus toen heb ik op mijn beurt Jeroen weer aangesproken. Van, volgens mij is dit het moment. Heb je daar zin in? Heb je daar tijd voor? En dan met z'n tweeën. Want dat is voor mij dan ook weer een grote uitdaging. Om het in zo'n hele intieme en kwetsbare en breekbare setting te doen. Jeroen ging gelukkig akkoord. Godzijdank. God bless Jeroen. We gaan het straks horen. Ik heb al iets van de klanken kunnen vernemen. Misschien is het ook omdat het in Hilversum zo regent. Maar het is heel warm. Het is ook zalvend. Maar het doet me ook wel een beetje denken aan toch nog waar we het net over hadden. Het krijgen van een kleinkind. Ik ben zelf vader geworden. Maar denk je ook na over de wereld waarin die jongen terechtkomt? Want daar, daar zit ik toch wel vaak over te piekeren. Ja, heel erg. Ik zoek ook naar hoop. Ik vind voor mezelf wat hoop in sowieso de jongere generatie. Ik heb, net zoals Jeroen, we geven alle twee les aan het conservatorium in Arnhem in dit geval. Ik ben dus twee dagen in de week omringd door heel veel jonge, enthousiaste mensen. En ik zie daar wel heel erg een bewustzijn, van een omgevingsbewustzijn. Ik zie steeds meer mensen heel erg bewust omgaan met reizen, met voedsel, gewoon met duurzaamheid. En dat denk van, ja, oké, gelukkig. Natuurlijk maak ik me zekere zorgen hoe ziet het eruit als dat manneke 20 is of 50 of 60. Of 60. En terugblikt op zijn leven. Ja. Ik wou nog wel zeggen dat wat ik ook extra leuk vind, en mensen misschien ook al, is dat je begeleidt de verhalen van Kikker van Max Veldhuis. En dat gebeurt ook op 21 januari in Tivoli-Vredenburg. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet kunt wachten totdat die kleine daar dan ook bij is, toch? Nee, precies. Nee, dat gaat snel genoeg gebeuren, hoop ik. Dat zou wel erg mooi zijn. Ja. Mijn naam is Andrew Makkinga. Je luistert naar NPO Radio 1. En tegenover mij zit jazz-trompetist Angelo Verploegen. Er ligt ook een tegel links naast je. Angelo, daar ga je straks een lijfspreuk of een citaat of wat anders opschrijven uit het hart. Maar het lijkt mij leuk om even naar jou en Jeroen van Vliet te luisteren. Wat willen jullie gaan spelen? Als dat mag. Wil je er iets over zeggen? Het openingsliedje van ons album. Het openingsliedje dat heet Always. Is van welke van de twee albums? Van het duo-album, Little Dancer. Ja, oké. En A Handful of Stories, dat album. Nee, van deze, oké. En het openingsliedje dat heet Always. Het is geschreven door Irving Berlin. En dat heeft hij ooit een kleine 100 jaar geleden geschreven als cadeautje aan zijn kerstverse bruid. De teksten overigens, de teksten zijn voor mij, hoewel we instrumentaal spelen, de teksten zijn voor mij erg leidend bij het selecteren van liedjes. En Always, dat gaat erover dat ik er altijd voor je zal zijn. Als je hulp nodig hebt, dan ben ik er. Not for just a week. Not for just a month, not for just a year, but always. Angelo Verploegen. En ik kan u vertellen, er staan nog meer mooie tracks op die plaat. Charlie Chaplin's Smile tot Wayne Shorter's Infant Eyes. En Always dus van Irving Berlin. Volgens mij zitten ze bijna klaar. Jeroen van Vliet en niemand minder dan Angelo Verploegen. Hier live bij Kunststof. Take it away. Yes, ik doe het applaus voor 100, maar ik zit in mijn eentje. Jeroen van Vliet, Angelo Verploegen, wat heerlijk, mannen, dank je wel. Dat wil je toch horen? Ja, ik wel in ieder geval. Van het album Little Dancers, maar ook het album Handful of Stories. Dat is toch eigenlijk het tweede album, dat heb ik nog niet laten zien. Die zijn eigenlijk allemaal een beetje begonnen toen je 60 werd. Ja. Ja. Ja, ja, die zes erin. Ja, wat is dat toch? Ja, dat voer ik me dus ook af. De grap is, je wordt ouder, het gaat vanzelf. Hè, hoef je betrekkelijk weinig voor te doen. Die drie erin, zwaar, die vier erin, oké, die vijf erin. Bam. Die zes erin, denk ik van, wow. Bam! Wow. Bam. Wacht even. En dat heel gek is dat. En ik heb het zo natuurlijk wel eens over met mensen in mijn omgeving. En ik heb dus redelijk wat mensen in mijn omgeving die 60 dus inmiddels ook in hebben. En de meesten die, uh, die hebben wel een dergelijke ervaring gehad ook. Ja, het is heel gek. Ja, maar je doet het nu ook een beetje geheimzinnig. Alsof er toch, ja, taboe is misschien een te groot woord. Maar is er iets van, ja, dat je het, ja, dat er wordt over gesproken, maar niet echt. Nee, ja, het is zo. Weet je wel, ja, het volgende is 7. En het is in één keer zo van, oh ja, ik zit op de tweede helft in plaats van, oh, ik ben net begonnen of ik weet je dat. Ja. Weet je, ja. Voel je ook 60? Want je hebt mensen als Adelheid Rozen die zegt, ik ben altijd 7 gebleven. Ja, hoe oud voel jij je dan? Hoe oud voel ik me? Ja, ik denk iets ergens in de 20 zo. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik probeer onbevangen te blijven. Ik blijf nieuwsgierig. Dat vind ik belangrijk. Ik ben wel wat wijzer geworden door de jaren. En misschien wel iets meer rust in mijn kop. Wat ik geleerd heb is... ik durf wat meer te twijfelen. Als 20 of zo heb je de wijsheid in pacht. Heb je wel een voorbeeld dat waar je dat dan ook kan? Dat je dan durft te twijfelen waar je dat vroeger... Nou, over wat ik zelf doe bijvoorbeeld. Ik vroeger heb ik bijvoorbeeld over de Houdini's tijd. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dat was gewoon blinde overtuiging. Dit is wat het is. En hier gaan we voor. Ja. Houdini is een formatie waarmee je in de jaren 80 speelde. Een topniveau. Een sextet. Ja, precies. En dan gaat het niet zozeer over mijn eigen kunnen daarin. Maar als groep was dat gewoon heel erg goed. En die overtuiging die zat gewoon echt gebeiteld in mij. Terwijl ik nu ik wat verder op ben, durf ik wel wat vaker te twijfelen. En dan denk ik van, dus wat meer zelfreflectie. Ja. Zit er schoonheid in? Of zit je nu angstig op de bank soms nadat je iets hebt opgenomen? Nee, er zit misschien wel een schoonheid in, ja. Ja, gewoon kwetsbaar durven zijn. Ja. Ik geloof wel dat daar iets van een schoonheid in zit, ja. Probeer ik ook te laten zien en horen. Dus ik ben daar niet meer zo bang voor. Nee, want je zei tegen onze redacteur dat terugblikken niet iets is wat muzici normaal doen. En toen dacht ik, oh, dat moet je even uitleggen. Ik dacht dat het een aaneenschakeling was van mensen die... Ja, een aaneenschakeling van vooruit. Het is, althans in mijn ervaring. Ja. Ik kijk me even naar Jeroen zo half. Ik weet niet of hij dat ook... Maar als muzikant, dan spreek ik gewoon even voor mezelf. Ik ben altijd bezig geweest met wat er gaat komen. Weet je... Dingen bedenken, dingen voorbereiden. Dus het is altijd vooruit. Ja. En een hele enkele keer, weet je, kijk je wel even terug of luister je even terug wat je gemaakt hebt. Maar het is je. Als je jezelf terughoort, als ik mezelf terughoor, weet je, het eerste wat je hoort zijn de dingen die dan in je hoofd niet helemaal goed zijn gegaan. Of waar je minder tevreden over bent. Dat is heel. Vervelend, je hoort nooit de dingen die goed zijn, maar je hoort altijd de dingen die er niet helemaal uit zijn gekomen zoals je dat hebt gehoopt of voorgesteld. Dat is dan het enige terugblikken. En voor de rest is het zo van, ook dan met die constatering van wat er dan misschien nog aan mankeert, van we moeten door. Hup, ik ga maar weer even een ochtendje studeren, want ik moet nog dit en ik moet nog dat. Ja. Was dat het enige wat moeilijk was aan terugblikken, of waren er ook andere dingen? Ik blijf het altijd wel moeilijk vinden om mezelf terug te horen. Hoewel de dingen die ik de afgelopen paar jaar heb gemaakt, daar heb ik iets minder moeite mee. Misschien ook juist omdat ik kwetsbaarder durf te zijn. Het terugblikken had ook iets heel erg leuks. Want dan zie ik in één keer wat ik allemaal heb gedaan, allemaal heb meegemaakt. En dat is best veel. Dat is best veel, ja. Ja, maar kunnen we dan, als je een handful of stories erbij pakt, dat is dan terugblikken op 25 jaar componeren. Ja, ja. In jouw geval is dat toch ook een uitdaging. Het is niet alsof je een handjevol nummers hebt waar je uit moet kiezen. Kun je iets zeggen over het verhaal achter dit verhaal, dit album? Ik ben zeg maar geen... componist. Dus ik, het componeren of het stukjes maken of schrijven of hoe je het noemen wil. Ik doe dat vooral als de omstandigheid daarom vraagt. En of als de, weet je, ik ben met een groep iets aan het doen en daar ontbreekt nog dit of dat. Of ik, ik heb in het verleden in heel veel verschillende soorten bezettingen gespeeld. En daar heb ik dan met enige regelmaat wat dingen voor gemaakt. En dat is nogal los zand, om zo te zeggen. En daarop terugkijken dacht ik van, goh, weet je, er zitten eigenlijk best wel leuke stukken bij. En wat zou ik eigenlijk voor deze gelegenheid leuk vinden om dat in een klassieke jazzbezetting, want zo noem ik dat dan, een quintetbezetting van trompet of flugelhorn in mijn geval, saxofoon en piano, bas, drums, om wat stukjes bij elkaar te vegen en die te zetten voor die quintetbezetting. Ja. En dat dan op een klassieke manier te gaan spelen. Om op die manier dat overzicht een beetje compleet te krijgen of een beetje. Hoe zeg je dat? Om het een beetje in mijn vingers te krijgen. Om een beetje te overzien. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd nog naar wat muziek. Wil je al nog wat spelen? Ja, altijd. Ja. even kijken. Op de lijst staat Smile. Maar als, ja, doen we dat? Kan bij jou, maar als we het nu hebben over het quintet en dan kunnen we ook. Dan gaan we nu Brad's Feast doen. Oké. Want dat sluit wel mooi aan bij waar we nu zijn in ons verhaal. Brad Meldow moeten we dan even. Zeker. Ja, oké. Doen we dat nu even vertellen nog? Ik kan het nu vertellen. Ga maar spelen. Dan vertel ik het je zo meteen. Oké, doe dat. De heren gaan dus weer zitten. En ze gaan een prachtige track spelen van het album A Handful of Stories, Brad's Feast. Het verhaal horen we straks. Jeroen van Vliet en Angelo Verploeg. Yes. Angelo van Ploegen en Jeroen van Vliet. Live op NPO Radio 1 van het album A Hand Full of Stories. Het is even kijken op de klok. Het is 7:30 en het is tijd voor de hoogtepunten uit het nieuws die worden gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. De dood van Hamas-leider Saleh al-Arouri gisteren in Libanon zal niet ongestraft blijven. Dat zei de Libanese Hezbollah-leider Nasrallah in een toespraak. Al-Arouri kwam om het leven bij een aanslag in de hoofdstad Beirut. Het is vrijwel zeker dat Israël daarachter zit. Verder zei Nasrallah in zijn toespraak dat de slachtoffers van de explosies vanmiddag in Iran gericht zijn aangevallen. Bij die ontploffingen kwamen 103 mensen om het leven. Velen waren bij een herdenkingsbijeenkomst voor de Iraanse generaal Soleimani, die 4 jaar geleden omkwam bij een Amerikaanse raketaanval. De politie heeft 2 mannen van 19 en 20 jaar aangehouden voor vuurwerkgeweld tijdens de jaarwisseling in Nieuw-Beierland. Eerder werd dan een andere man gearresteerd. Een grote groep jongeren veroorzaakte op 30 en 31 december veel overlast in de gemeente door het afsteken van vuurwerk. Volgens Rijkswaterstaat is er geen gevaar voor de omgeving nu een deel van een dijk in Maastricht is weggespoeld. Door die dijkdoorbraak stroomt het water van het afvoerkanaal de Maas in. 15 woonboten worden ontruimd. Dankjewel. Dankjewel, Ismaël. Ik moet nog even wennen aan de jingles. Dit is Kunststof. Je luistert naar Andrew Makkinga. En ik ben niet alleen. Gelukkig niet. Angelo Verploegen is mijn gast vanavond. En met hem meegekomen is Jeroen van Vliet. Je hoorde ze net prachtig spelen. Het was het nummer Brad's Feast van het album A Handful of Stories. Het album A Handful of Stories. Zeker. En er is nog een ander duo-album, Little Dancer, waar we het ook al over hebben gehad. Maar Brad Meldow is de man die de aanleiding is voor de plaat. Ja. En de cliffhanger net was dat je me na het nummer zou gaan vertellen wat het verhaal achter deze track is. Het verhaal is als volgt. Ik hoorde trio van Brad Meldow spelen hun eerste concert. Het was nog in het oude Bimhuis in Amsterdam, aan de Oude Schans. Volgens mij was het 97. En dat was een euforisch moment. Dat was zo waanzinnig wat daar gebeurde. Er zit daar in één keer een pianist of een pianotrio die het materiaal zo anders behandeld en het was echt waanzinnig. Dus en het was, ik helemaal, volgens mij was het iets in september. En helemaal hotel de botel naar huis en de volgende ochtend kinderen op de fiets naar school. Het was een hele mooie herfstochtend. En zo al fietsend. Ik kwam in ieder geval een deel van dat liedje zo in me op. En dus dat is een van de dingen, een van de weinige liedjes die ik zeg maar vanuit de inspiratie gemaakt heb. En toen ben ik dat eenmaal thuisgekomen, ben ik dat verder gaan afmaken. En heb ik het ook vrij snel opgenomen. Dat was toen met een trio wat ik toen had, dat heette Toys. Dat is een trio met Bram Weiland en Tjitse Vogel. En Ed Verhoef deed het ook mee als extra gast. En toen is dat liedje al heel snel een soort eigen leven gaan leiden. Ik heb het in heel veel verschillende bezettingen opgenomen. Waaronder Executive Lounge, een kwartet wat ik had samen met Jeroen. Naar aanleiding van een carte blanche die ik had gekregen in het nieuwe Bimhuis. Volgens mij was dat rond 2007 of zo. Of 2006, ja. Dus we hebben het ook opgenomen met dat kwartet. De Houdini's hebben het gearrangeerd. Daar heb ik mee opgenomen. Er is een arrangement gemaakt door Henk Meutgeert, een van de medeoprichters van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Voor dat Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ik heb het opgenomen met de Blindfold Test. Dat is een prachtig sextet. Geleid door Mark Scholten, de eerste altist van het Metropoolorkest. Waar dan ook Leo Jansen, de tenorist, in zit. Dus het is alle kanten opgeschoten, dat liedje. Het is ook opgenomen in het Nederlands Reelboek en in het Brabants Reelboek. Dus ik laat het dan maar met enige regelmaat weer terugkomen. Dames en heren, wat u nu hoort op NPO Radio 1 is eigenlijk het proces van hoe een liedje een standaard wordt. In dit geval een Nederlandse standaard. Angelo Verploeg, Ik ben wel benieuwd waar dit allemaal is begonnen. Want we begonnen met elkaar te praten over opa zijn... Ja. En reflecteren en de zes en de nul in je leven. Maar ooit in Os zat een jongetje... volgens mij in de garage van zijn vader naar radio te luisteren. Ja, neem me eens mee. Dat jongetje in Os... die op zijn 10e of 11e of zo bij de fanfare ging... om daar flugelhorn te spelen... En wiens vader inderdaad in de avonduren automonteur was. En mijn slaapkamer lag boven die garage. En mijn vader had altijd Hilversum 3 op. En daar was dan op maandagavond de Skymasters. En op donderdag Tros Session. En ik noem nu die programma's, want als dat dan voorbij kwam... Dan was iets... in mij, wat mij ontzettend prikkelde als ik dus die muziek voorbij hoorde komen. Ik had geen idee wat het was, hoe het heette, maar het deed iets. En toen, ja, iets later, toen werd er een big band opgericht in Os, waar dit zich allemaal afspeelt. En daar wilde ik heel graag bij. Dat was dan ook gelukt. Vanaf dat moment ben ik trouwens pas trompet gaan spelen. Ja, want met een bugel kan je dus niet zoveel in een big band. Dus dat wist ik veel. Dus ze wilden mij wel hebben, want dat toeteren ging wel aardig. Maar dat was zo van, heb je een trompet? Nee, ik heb geen trompet. Dus nou, toen kwam er een trompet. Maar je ging zo, want had jij dan een hele muzikale familie? Ben jij die kant opgestuurd? Nee. We zijn nu ineens bij die fanfare. Ja, ik had geen muzikale familie, maar in Os was ik natuurlijk een kleine gemeenschap. En mijn buurjongen, net zo oud als ik, die had een... op een gegeven moment gingen we naar de muziekschool, omdat dat er een beetje bij hoorde. En mijn buurjongen, Wim van Zandvoort, inmiddels gerenommeerd en ook gepensioneerd tandarts in Os, die... zijn opa sloeg de bekkens bij de lokale fanfare. En de fanfare had behoefte aan jong bloed. Ja. Dus of wij alsjeblieft. zodoende. En die toeters kwamen in huis. En ik weet nog wel dat we achter elkaar aanmarcheerden door de straat. Al krakend op dat ding. Zo van, dat vonden we machtig mooi. En het loopt zoals het loopt. En hoe kom je dan in Amsterdam terecht om muziekwetenschap te studeren? Ja, middelbare school. En die muziek, dat was toch altijd wel een dingetje. Dus ik die muziek moest het wel gaan worden voor mij. Toen ben ik de laatste paar jaar van de middelbare school... ben ik heel fanatiek piano gaan studeren. Omdat ik gehoord had van dan moet je piano bijvak doen. En toen heb ik de trompet eigenlijk een beetje laten liggen in die tijd ook. Dat conservatorium kwam er niet echt van, maar ik wilde iets met muziek. Dus toen ben ik eerst muziekwetenschap gaan doen. En dan ga je natuurlijk naar Amsterdam. Hè, als je de muziek in gaat op je 18e en het is 1980, dan blijf je niet in Os. dan ga je naar Amsterdam. Dus ik heb toen mijn koffertje gepakt. En wat zei de familie? Nou, die vonden dat wel pittig. Die vonden dat wel moeilijk. En ik marcheerde, want muziekwetenschap, dat duurde anderhalf jaar. En vond ik helemaal te gek trouwens. Heel veel geleerd. En toen moest al die kennis toegepast worden op een wetenschappelijke manier. Toen dacht ik, maar ik zie mezelf geen wetenschapper of schrijver of weet ik veel wat worden. Ik wil muziek maken. En dat deed ik al volop in Amsterdam. Toen stopte ik met dat muziekwetenschap. Dat viel thuis niet zo best natuurlijk. En toen ben ik conservatorium gaan doen. Maar omdat ik dus al zoveel deed in de stad... heel veel salsa werd gespeeld in die tijd. Twee waanzinnige big bands van Frank Resso en van Jeff Reynolds... Made a Voyage. En ik zat overal bij, dus ik was 5 dagen in de week. En dat was een waanzinnige leerschool. Dus ik heb conservatorium gedaan met een fantastische hoofdvakdocent... Charlie Green, die me ongelooflijk veel liefde... voor die muziek en het instrument heeft bijgebracht... dat hield ik ook niet vol, omdat ik al zo druk was met de praktijk. Dus daar chased ik ook al. Je bent een dubbele drop-out. Yes. Als mensen mij na mijn diploma's vragen, dan zeg ik... ik heb er twee, zwemmen A en zwemmen B. Maar hoe kwam je dan bij Frank... Ja. Hoe kwam je bij Frank Grasso binnen? Want je zegt dat je daar veel hebt geleerd. Ja, toen ik in Amsterdam kwam, ben ik gaan kijken heel simpel in de krant. Wat kan ik hier doen? En toen kwam ik een amateur big band tegen van de PTT. Die big band heette The Expressions. Let wel. En daar hadden ze een trompetist nodig. Dus daar kwam ik heel snel bij. En dan leer je mensen kennen. En ik wist van die big band Maiden Voyage. En die speelde dus... Ja, die speelde muziek van Toshiko Akiyoshi en van Ted Jones. En het was ik vond het helemaal te gek. En ik wist waar ze speelden. En dan ging ik hangen. En dan zat ik aan de bar. En dan was het biertjes kopen voor die gasten. Voor die trompetisten. En een beetje zo met die ellebogen. En dan, hé jongens, maar luister... Als er straks iemand niet kan op de repetitie... ik ben zelf ook trompetist, dus echt op die manier. Dus ik heb me daar gewoon een beetje ingewurmd. Dat is de enige keer dat ik dat ooit gedaan heb. En toen kwam ik daar eenmaal terecht en toen ging het vrij snel. En het is een hele kleine wereld, heel klein scientje. Dus toen ik eenmaal in Maiden Voyage speelde... kwam ik van daaruit eigenlijk als vanzelf bij Frank Grasso terecht... En, via, nou ja. En wat leerde je dan van hem? In de sectie. Het waren het hele goede. Het waren bijna allemaal Amerikanen die toen in Amsterdam zaten. En die kwamen allemaal uit de school van Maynard Ferguson. En alleen al door met hun te spelen en je oren open te zetten, ik leerde gewoon het vak. Hoe doe je trompet spelen? Hoe doe je dat? Hoe klinkt zo'n ding? Hoe zet je aan? Hoe zet je af? Hoe fraseer je? Dus ik stond daar gewoon echt met twee waanzinnige oren. Gewoon elke week in die sectie. En ik heb ook veel gestudeerd met de lead trompetist die toen in Amsterdam zat, met Gary Feinberg. Gewoon middagenlang gewoon samen in mijn studiehok. En gewoon etudeboeken en zelfs klassieke dingen ook op piccolo trompet. Dus dat was een waanzinnige tijd. Dus dat was een enorme leerschool. Dat echt, klinkt ook wel als vallen en opstaan als je op zo'n niveau moet beginnen, ja. Zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ik heb thuis, ik heb echt uren gemaakt. Dat wil je niet weten. Ook op die partijen, want... Toen ik eenmaal die plek in Maiden Voyage veroverd had, toen zei ik van ja, maar het zal me toch niet gebeuren dat ik dat er om mij de repetitie afgeslagen wordt. Of weet je, ik zorgde er gewoon voor dat ik mijn shit waanzinnig goed voor elkaar had. Ik moet je daar weer wel een verhaal vertellen. Want van jou is wel bekend dat je shit ontzettend goed voor elkaar hebt. Ja, eind jaren 80 speelde je met Corrie van Binsberg. Ja. Nou, die hebben we gebeld. En die had een leuk verhaal over een optreden op de Uitmarkt. Dat lijkt me. Misschien is het leuk om ons mee te nemen naar dat. En het zegt namelijk iets over jouw professionaliteit, maar ook over hoe dingen kunnen lopen. Herinner jij het nog? Ja, als het over die eerste had, dat was... Ik had volgens mij misrekend over de drukte in de stad. Op de weg, ja. Ja, dus ik kom daar aan en ik kom gewoon niet door de mensenmassa. En het was echt afschuwelijk. Dat was gewoon een soort nachtmerrie. Met mijn koffertje en op een gegeven moment... Ja, de Uitmarkt, alles is gewoon op de minuut. Dus op een gegeven moment hoor ik gewoon de band beginnen. Die van nee! Dus ik ga rennen. En die trompet al lopend uit die koffer getrokken. En volgens mij op het moment dat ik het podium opkwam, moest ik meteen zo... Ja, precies. Wat zij daarover zei is dat jij zou beginnen met een solo. Dat kon dus niet. Ja, je moet er nu nog om lachen. Ja, vervolgens begon zij... Maar ze zegt, ze draaide zich om, ze zag jou staan en je opende, je sneed bijna je tas met je instrument open. En alsof het niets was, begon je te spelen. Ja. Jeroen, zie je het voor je? Ik zie het al voor me, ja, het lijkt me geweldig. Ja. We hebben het over de stad Amsterdam gehad. Was het ook nog iets voor jou om in die roerige jaren 80 in Amsterdam te zijn als jongen uit Os? Of had je dat helemaal niet? Paste je daar best wel snel aan? Ja, het paste me als een jas. Ik vond het helemaal te gek. Ik vond het fantastisch. Ik bedoel, nu zou dat niet meer hoeven. Gewoon met die zes erin en die drukte. En ik, weet je, dat. Ja. Maar man, als een vis in het water. Er was zoveel te doen. Weet je, ik heb grappig dat je Corrie noemt, want Corrie, het is eigenlijk de eerste echte band waar ik in speelde. En dat is van ongelooflijk van heel groot belang geweest voor mij, voor mijn ontwikkeling als muzikant. Maar ook om te zien, weet je, hoe je zaken doet, hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ja, wat dan? Nou, zorgen dat je je schouders eronder zet. Straight. Sowieso zorgen voor je muzikanten. Maar ook het boeken. Zorg dat je spullen er goed uitzien. Al dat soort dingen. Zij was echt toen al echt een vakvrouw van bovenste plank. Gewoon niet alleen een waanzinnige muzikant, maar ook zakelijk de dingen zo goed voor elkaar hebben. Echt, en daar ook. Dus daar zat ik ook weer. Gewoon, weet je wel, een spons. En dat Amsterdam was te gek. Ik bedoel, niet alleen Corrie, maar weet je, die zaal, zoals ik al noemde. Ik speelde daar met vrije improvisatie mensen. Ja, Blonk is heel belangrijk geweest. Is een stemkunstenaar, waanzinnige stemkunstenaar. En die deed helemaal zijn eigen ding. En daar moest ik echt de meeste ingewikkelde capriolen uit. Ik ken hem niet. Moet ik dan aan een soort Al Jarreau denken? Een soort, maar de In het Kwadraat. Heel abstract, maar echt ongelooflijk. En die reist nog steeds. Ja, best wel een paar jaar ouder dan ik. Maar die reist nog steeds de wereld over om soloconcerten te doen. En hij is een van de weinigen die de oersonate van Kurt Schwitters uitvoert. En dat is een dada-werk gemaakt op klanken. En dat is echt hels om dat uit te voeren. En hij is een van de weinigen, misschien wel de enige, die dat echt op superniveau uitvoert en uitgebracht heeft ook. En onder andere. En hij maakt dus zijn eigen dingen. Dus daar deed ik mijn dingen mee. En met andere impro-mensen in Amsterdam. Dus er was zoveel te doen in Amsterdam. Dus voor mij was het echt. Goede basis. Wow. Wanneer werd jij vader? Woonde je toen ook nog in Amsterdam? Ja, toen was ik 30. Ja, toen woonde ik. Toen woonden we op een vrij klein flatje. Op de Zeeburgerdijk. Daar hebben we nog een jaar gewoond. Het was Milan, dat is onze oudste, die inmiddels ook 32, of die wordt 32 dit weekend. Gewoon bij ons op de kamer. En dat ging allemaal. Dat is wel grappig, want we hadden het in het begin van ons gesprek even over hoe dingen anders zijn nu. En als ik dus even bij mijn dochter kijk, ja, die voordat Bemin geboren was, had ze echt een kinderkamer, picobello in orde en alles erop en eraan. Wij moesten dit echt. En weet je, alles wordt natuurlijk uitgezocht op Google. Alles wordt besteld bij bol.com. Dus in 1992, we hadden geen idee. Jullie deden maar wat. Ja, we deden maar wat. Nou, er was ook in 1992 wel een schoonmoeder of een schoonvader of een tante die het allemaal wel wist te vertellen. Ja. Maar wat die niet konden doen voor je, is waar ik zelf ook wel eens mee worstel. We zitten hier in de avond. Het is 7:00. Normaal breng ik die kleine, als ik mag, als het me beurt, in bad en dan naar bed. Hoe ging jij om met dat dilemma van altijd maar weg zijn? Dat is een van die moeilijkheden. Ik heb dat altijd heel, heel erg moeilijk gevonden. Ik deed zoveel ik kon. En dat betekende, moet je eens voorstellen, in die tijd. Ik speelde dus ook een paar maanden lang bij Hans Dulfer. Want ik speelde met Boris van der Lek, fantastische tenorist. En die had het in die periode. Die viel uit door enorme moeilijkheden. Dus toen vroeg Hans of ik bij hem kwam spelen. En dan was het. Die groep heette nota bene Tough Tenors. En dan kondigde die mij aan. Zijn eerste aankondiging die hij deed toen we in Groningen speelden. Ja, kijk, dames en heren. Boris heb last met de fiscus. Dus hij heeft zijn naam veranderd en hij is trompet gaan spelen. Ik was ook met Hans op pad. Misschien, weet je, 3-4 keer in de week. En dan kwam ik diep in de nacht thuis. En mijn vrouw werkte toen ook overdag. En dan was het om 8:00 ochtends van nou lieverd, ik ben weg, doeg. En dan kwam Milan bij mij in bed. En dat ging, ja, weet je. En dan stond ik gewoon op en dan ging ik met hem in bad. En dan deed ik mijn dingen met hem. Dus dat was superleuk. Maar ik heb wel een stukje gemist. Misschien wel iets iets te veel naar mijn zin. Heb je er wel eens met ze over gehad? Nee. Nee. Nooit. Nee, nooit zo direct. Nee, gek hè? Maar ik vond het wel moeilijk. En dus in de. Ja, met de Houdini's. Ja, we zijn echt zoveel. We zijn zoveel van huis geweest. Gewoon een beetje wekenlang door Duitsland. Een maand door Australië. Weken naar Amerika. Wow. Maar goed, je hebt er ook iets heel moois voor teruggekregen. Wat je met ons kan delen. Ja. En dat is misschien ook gewoon een hele flauwe brug. Maar ik wil jullie toch ook nog een keer horen spelen. Ja, dat doen we heel erg graag. Jeroen, ja. Heb je er nog zin in? Jeroen van Vliet op piano. En de big man, Angelo Vervloegen. Allemaal live hier in de studio van NPO Radio 1. Charlie Chaplin gaan we naar luisteren. Kom maar door, mannen. Yes, Angelo Vervloegen met Jeroen van Vliet hier op NPO Radio 1. Ze speelde van Charlie Chaplin het nummer Smile. En dat staat op het album Little Dancer. Een van de twee albums die aanstaande vrijdag uitkomen. De tweede is A Handful of Stories met een quintet. Met daarop onder andere ook Niels van Haften op tenor. Mark van Roon op piano, Guus Bakker op double bass. En Jasper van Hulten op drums. Onder leiding van Angelo, the big man zelf. Nou ben ik, Angelo, benieuwd. Wat we net hoorden, klinkt zo warm en zo lekker. En zo, het is zo ook ja, licht verteerbaar, maar toch rijk. Ja. En ik, als, omdat je iemand bent die zo'n lange staat van dienst heeft, ben ik ook wel benieuwd wat jij vindt van, nou ja, hoe zal ik het noemen? De richtingenstrijd in de jazzmuziek. Het grote publiek versus de kenners. Ik worstel daar soms wel een beetje. Bestaat zoiets? Hoe zie jij dat? Volgens mij is die richtingenstrijd inmiddels al een beetje overgewaaid. Wat ik zie gebeuren in de muziek van de afgelopen tijd is, er is heel veel aan het versmelten. Dus ik zie ook in de jongere generaties, hè, ze pakken heel makkelijk onregelmatige maatsoorten, andersoortige harmonieën, andersoortige melodieën. Er is natuurlijk heel veel, er staat heel veel muziek tot onze beschikking. En nu alles digitaal is. En dus dat impro versus bebop, dat is van 30 jaar geleden. Maar gelukkig hebben we dat volgens mij ons een beetje. Maar hoe heb jij dat zien veranderen? Want met de Houdini's vind ik het wel een goed voorbeeld, waarbij je toch ingewikkelde muziek kon maken, wat toch ook wel niet per se ja zo klonk. Nee, als ik dan voor mezelf spreek, ik probeer wel een soort verschillende lagen aan te brengen. Dus de dingen die ik zelf maak, ik vind dat ze toegankelijk moeten zijn, maar er zitten, om te spelen zit daar genoeg uitdaging in. Er zitten allemaal wel addertjes en qua vorm zitten er wel dingetjes in waar je voor op moet passen. Ja. Dus de kenner die hoort daar wel dingen in waarvan ik even kan opkijken. En de leek die kan daar op een andere manier naar luisteren en hoop ik van genieten. Ja, nou ja, wat daar een beetje achter ligt is, hoe is jazz eigenlijk ontwikkeld in de afgelopen 30, 40 jaar door jouw ogen? Want inmiddels geef je ook les, je ziet die jongste generatie. Ja, nou ja, kun je daar iets meer over vertellen? Wat ik zeg, ik zie gewoon heel veel vervloeien. Ik zie heel veel. Dus er is veel minder sprake van oh, die speelt bebop of oh, die speelt Latin of oh. Okay. Kijk, en er worden verschillende stijlen, als ik dan voor onze school spreek in Arnhem, verschillende stijlen gedoseerd. Maar ik zie dat die studenten van nu, die doen het anders. Ja. Ik vind dat een mooi punt om richting jouw tegel te gaan. Ja. Wat ga je erop zetten? Ja, ik ga erop zetten. Blijf nieuwsgierig. Volgens mij is dat iets wat veel kan oplossen. En ik zie het in mijn kleinkind, die nieuwsgierigheid, die vanzelfsprekende nieuwsgierigheid. En die heb ik zelf ook altijd proberen te houden. Dus okay. Blijf nieuwsgierig. Dankjewel. Blijf nieuwsgierig. Dankjewel, Angelo Verploegen. Jeroen van Vliet in de studio van Kunststof. Straks na het nieuws 5 dagen met presentator Jo van Egmond over binnenlandse adoptie. Dankjewel. Morgen in Kunststof, Margriet van der Linden over haar documentaire serie Steen of Heet. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Op eens op. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1.